ہر شخص کو ہے آج ضرورت حسین کی، ہر شخص کو ہے آج ضرورت حسین کی، الفت رسول کی ہے محبت حسین کی، الفت رسول کی ہے محبت حسین کی، ہر شخص کو ہے آج ضرورت حسین کی، عظمت تو دیکھیے کہاں انا من الحسین، عظمت تو دیکھیے کہاں انا من الحسین، سیرت رسول کی ہے شہادت حسین کی، سیرت رسول کی ہے شہادت حسین کی، ہر شخص کو ہے آج ضرورت حسین کی، اور زاہد کی منزلیں ہوں یا عارف کے مرحلے، زاہد کی منزلیں یا عارف کے مرحلے، سالار عاشقاں ہے قیادت حسین کی، سالار عاشقاں ہے قیادت حسین کی، ہر شخص کو ہے آج ضرورت حسین کی، داغِ یزیدیت نہ خلافت کو چھو سکے، داغِ یزیدیت نہ خلافت کو چھو سکے، ممنون تا ابد ہے امامت حسین کی، ممنون تا ابد ہے امامت حسین کی، ہر شخص کو ہے آج ضرورت حسین کی، ایسا خطیب لائے تو تاریخ ڈھونڈ کر، ایسا خطیب لائے تو تاریخ ڈھونڈ کر، تسخیر کربلا ہے خطابت حسین کی، تسخیر کربلا ہے خطابت حسین کی، ہر شخص کو ہے آج ضرورت حسین کی، سب کچھ لٹا کے دین کی عزت بچا گئے، سب کچھ لٹا کے دین کی عزت بچا گئے، ملت کی زندگی ہے شہادت حسین کی، ملت کی زندگی ہے شہادت حسین کی، ہر شخص کو ہے آج ضرورت حسین کی، عنوان بن گئی ہے وہ صبر حسین کا، عنوان بن گئی ہے وہ صبر حسین کا، تا حشر کربلا ہے کرامت حسین کی، تا حشر کربلا ہے کرامت حسین کی، ہر شخص کو ہے آج ضرور صورت حسین کی، اور مل جائے میری خاک بھی کربل کی خاک میں، مل جائے میری خاک بھی کربل کی خاک میں، جیلانی مٹ کے ہوگی زیارت حسین کی، جیلانی مٹ کے ہوگی زیارت حسین کی، ہر شخص کو ہے آج ضرورت حسین کی، الفت رسول کی ہے محبت حسین کی۔